け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 神でもピッコロでもない本当の名も忘れてしまったナメック星人だ。 姿を現した謎の怪物、しかもこいつにはさらに驚くべき秘密が。カメハメハ、悟空の気を持つモンスター。 Jesteś, Robalu, czekałem na ciebie. Panie, błagam cię, pomóż mi, proszę, zrób coś. Dziwne. Im dłużej przyglądam się tej kreaturze, tym bardziej się przekonuję, że... Co się dzieje w mojej głowie? Panie, pomóż. Nie zostawiaj mnie tu samego. Zrób coś. Czy Przerażające. Szatan, serduszko i wszechmogący połączyli się na zawsze. Postanowili zjednoczyć siły. Mam wrażenie, że nie zdołają rzucić tego potwora na kolana. Panie mój. Głuchy jesteś? Do ciebie mówię, zrób coś. Być może pan mnie nie zna, jestem najbogatszym człowiekiem w tym mieście. Jeżeli mnie pan z tego wyciągnie, ozłocę pana. Jest kompletnie głuchy. Coś ci powiem. Wprawdzie nie wiem, czy zrozumiesz, ale spróbuj. Puść go. Każde życie jest cenne, nawet tego krzykacza. Ciebie spotka taki sam los. Stracisz moc. Co tu się dzieje? To jakiś koszmar. Kto to? Co ci jest, Son Gokan? Jakbym czytał w myślach dwóch szatanów, serduszko. Nie rozumiem. Ale to... Kim jesteś? Skąd przybywasz? A przede wszystkim skąd znasz moje imię? To proste. W naszych żyłach płynie ta sama krew, jak u braci. Braci? Słuchajcie, czytam w myślach, ale nie wiem czyich. Ja też. Czytam myśli Frezera. I ja mam w głowie mętlik. Widzę szatana serduszko, Frezera, naszych ojców. Jakby ich myśli spotkały się w jednym miejscu. Dziwne. Niesamowite. Co nam jest? Przecież nie możemy wszyscy odczuwać tego samego. Czuję się nieswojo. Mamy jakieś halucynacje. Przecież to wbrew logice. Frezer i jego ojciec od dawna nie żyją. To coś pochodzi stamtąd. W tamtych stronach leży miasto, w którym rozegrała się tragedia. Nie do wiary. Widzę Songa. No i nie doszło. Leży w łóżku, śpi. Sygnał. Zbliżam się do miejsca, w którym znaleźliśmy skorupę i pusty pancerz. Chyba już wiem, co się stało. Chcę wiedzieć, z jakiej planety przybywasz. Powiedz mi wszystko o sobie. A niby dlaczego miałbym zaspokoić twoją ciekawość? Mnie interesuje tylko to, kiedy cię zjem. Rozumiem, nie chcesz rozmawiać. W takim razie nie traćmy czasu. Wygląda na to, że nasz diabełek ma ochotę pozbyć się mnie raz na zawsze. Nie, przykro mi zabijać kogoś, kto prawdopodobnie dobrze mnie zna, ale trudno. Muszę ci coś jeszcze powiedzieć. Bierzesz mnie za kogoś innego. Jak to? Chyba mi nie wmówisz, że nie jesteś szatanem, serduszko. Owszem, nie jestem. Jak to dobrze, że cię znalazłem. Byłem pewny, że tu będziesz. Walka z tym potwornym czymś nie będzie łatwa. Dzieje się coś ciekawego. Czytam w czyichś myślach. W okolicy znajduje się prawdopodobnie jakaś dziwna istota. Ja odczuwam dokładnie to samo. Dałbym wiele, by zrozumieć, o co tu chodzi. Przecież to myśli szatana, serduszko. Co ty opowiadasz? Postaraj się skoncentrować. To nie mogą być jego myśli. To znaczy, że szatan połączył się z Wszechmogącym. Mów jaśniej. Co to znaczy, że się połączyli? Wprawdzie słyszałem, że kiedyś stanowili jedność, ale to było bardzo dawno temu. Myślałem, że rozdzielili się, by stworzyć dwie różne osobowości. Szatan, serduszko, nigdy nie był słaby, ale teraz jest dwa razy silniejszy. To wspaniale. Zyskał moc Wszechmogącego. Powinien być niepokonany. Cieszę się, że zdziesiątkowałeś miasto. Wykonałeś dobrą robotę. Jak to? Nie rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć? To proste. Teraz ja ciebie zlikwiduję. Naprawdę? Thank you. Spójrz tam, co to za światło? Moim zdaniem rozpoczęła się walka. Dziwne. Mam wrażenie, że ziemia zadrżała. Ty też? Tak. Co to? Może obudził się jakiś wulkan? Na szczęście daleko stąd. Na przedmieściach miasta zachodu. Skąd ta pewność? Wiem nawet, że starły się dwie potężne siły. Chciałbym mieć więcej informacji. Włącz radar. Mogłeś zresztą nas uprzedzić. Nie prosiłeś. Przepraszam. Może mógłbyś nam coś więcej powiedzieć? Co to za walka? Nie wiem. W mojej pamięci brak danych. Jedno jest pewne. Jeden z nich jest tego samego rodzaju, co ty. Coś ty? To by znaczyło, że doktor Giro popełnił skandaliczny błąd. Chyba, że twój radar źle działa. Wiedz, że na tej planecie nie ma nikogo, kto posiadałby moc większą ode mnie. Wsiadamy w drogę. Co się dzieje? Staraj się trochę. Walczysz, jakbyś od wieków nic nie jadł. Czyżbym przecenił twoje możliwości? Dobrze sobie radzisz, jak na kogoś, kto zaraz zamieni się w zakąskę. To była tylko rozgrzewka. Potrzebuję czasu, by uaktywnić swoją moc. O czym mówisz? Chyba nie powiesz, że czerpiesz energię z ludzkiej krwi. Brawo, zgadłeś. Samochód potrzebuje benzyny, ja ludzkiej krwi. Musisz mi powiedzieć, kto cię do nas przysłał, kto ci dał wehikuł czasu. Wyjaw mi imię tego szaleńca. Kto to? Nikt nie musiał mnie przysyłać. To był mój pomysł. Zgoda, wszystko ci wyjaśnię. Wehikuł czasu był dla mnie za mały. Mając takie rozmiary, nie mógłbym nim podróżować. Musiałem więc cofnąć się do stadium embrionalnego. Skąd wiesz o moim wehikule? Byłem przekonany, że zostawiłem go w bezpiecznym miejscu. Chyba popełniłem jakiś błąd. Dobrze, coś ci pokażę. Będziesz zaskoczony. Czyżby? Nie, tylko nie to. To nie może być to. Znów czytam w myślach Songa. Nie do wiary. Tato. Niestety, zdaje się, że ten budzący grozę potwór zdolny jest wytwarzać falę uderzeniową. Nie zrobisz tego. Fala uderzeniowa. が生み出した最強の生物、それが私だ。ピッコロ、お前のエキスもいただかせてもらうぞ。 次回ドラゴンボール Z、 ゾウと破壊の